يا فاطمة زهرا، يا فاطمة زهرا، پہلو ہے شکستہ، پہلو ہے شکستہ، پہلو ہے شکستہ، پہلو ہے شکستہ، پہلو ہے شکستہ، پہلو ہے شکستہ، اس جس میں موتا گھر کو نہ پہنچے کہیں صدمہ، ہے فاطمہ کے دم ہی سے اسلام کی عزت، اللہ کی رحمت ہے نبی کی ہے بازار، انوار الہی کا جنازے پہ گئے جلوہ، یہ کس کا جنازہ ہے کہ روتی ہے مشیعہ، سرکار کی جاتی ہے سواری سوئے جنات، ایک حشر زمین سے گئے باپا تابا سوریا، حسنین بھلا اممہ کو اس جوروں سے تمے، حوران جینا اور ملک سب ہیں جلوں میں، لوچا گر باغ شگ یسرب و بتغا، کلثوم کا اس غم سے تو گئے چاک کلے جا، ماتم ہے بابا اور بنی ہاشم کا گئے مجمع، سیدانیوں کے بین سے ٹکڑے گئے کلے جا، امت نے میری بی بی کو کیا ظلم دکھایا، جب تک رہیں زندہ ستم و جور اٹھایا، شیعوں میں باپا شور ہے با حسرت و دردہ، زہرا کی شہادت کا ہر ایک شے کو ہے صدمہ، ماتم ہے نبی زادی کا کوہرام ہے برپا، دیتے گئے گرم زینب و کلثوم کو پرسا، واقف نے لکھا نوحہ جو ماجد یہ تڑپ پر، حسنین تڑپتے ہیں یا غامہ سے لپٹ کر، کونین میں گئے شور کے یا فاطمہ زہرا،